To idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, po 17:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jest 10 dzień listopada, jest piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. 500 000 euro. Takiego odszkodowania żąda dla brutalnie zgwałconej we Włoszech Polki jej adwokat. Silny wstrząs w kopalni Rudna w Polkowicach. 6 górników ewakuowano, 1 został ranny. Donald Tusk przyjmuje zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Szef Rady Europejskiej będzie jutro na święcie niepodległości w Warszawie. Włoski pełnomocnik Polki brutalnie zgwałconej na plaży w Rimini zażądał dla niej 500 tysięcy euro odszkodowania, dla jej partnera, który został ciężko pobity, 200 tysięcy. Jego zdaniem takie sumy są proporcjonalne do tego, jak ciężkie było to przestępstwo. Przed sądem w Rimini trwa proces domniemanego szefa czteroosobowej bandy, która w sierpniu napadła na Polaków. Kongijczyk Gerlin Butungu jest jedynym pełnoletnim sprawcą przestępstwa. Rozprawa toczy się przy drzwiach zamkniętych. W przerwie korespondent Polskiego Radia rozmawiał z reprezentującym polską parę mecenasem Maurizio Ginelli. Mowę oskarżycielską wygłosił prokurator, żądając kary 14 lat więzienia. Wystąpił pełnomocnik regionu Emilii Romanii. Ja w imieniu poszkodowanych Polaków. Teraz mamy krótką przerwę. W czasie rozprawy adwokat odczytał oświadczenie przesłane mu z Polski przez ofiary gwałtu i pobicia. Ich treść pełnomocnik określił jako bardzo mocną. Oczekuje się, że wyrok zapadnie jeszcze dzisiaj. Wstrząs w kopalni Rudna w Polkowicach na Dolnym Śląsku. Jeden z górników został lekko ranny w głowę, trafił do szpitala. 6 ewakuowano. 3 pracowników było uwięzionych w maszynach, na które spadły skały. Uwolnili ich ratownicy. Relacja Andrzeja Andrzejewskiego. To był niekontrolowany ruch górotworu, relacjonują pracownicy stacji sejsmicznej przy kopalni Rudna. Zjawisko, którego nie da się przewidzieć. W 10-stopniowej skali obowiązującej w Zagłębiu Miedziowym była to 7. Kilometr pod ziemią na oddziale G2, czyli w rejonie epicentrum, 6 górników natychmiast wycofało się do bezpiecznego sektora. Jeden z nich został lekko ranny w głowę. 3 kolejnych górników po wstrząsie pozostało w maszynach. Są one specjalnie wzmocnione i dopiero ratownicy uwolnili pracowników. Do poniedziałku miejsce, w którym doszło do wstrząsu, będzie wyłączone z eksploatacji. W tym czasie specjalna komisja zejdzie pod ziemię i oceni skutki wstrząsu. Wtedy zapadnie decyzja, czy górnicy będą mogli wrócić do pracy. Były premier Donald Tusk będzie na jutrzejszych obchodach Święta Niepodległości w Warszawie. Szef Rady Europejskiej przyjął zaproszenie na uroczystości, jakie wystosował do niego prezydent. Potwierdza rzecznik Andrzeja Dudy Krzysztof Łapiński. Mówi, że co roku zapraszani są wszyscy byli premierzy i prezydenci, a Donald Tusk przyjął zaproszenie. Poprosił także o możliwość złożenia wieńca w Kancelarii Prezydenta. Kancelaria Prezydenta do tej prośby pana przewodniczącego Tuska się przychyliła. Ja wiem, że to może trochę brzmi sensacyjnie, więc powtórzę, że co roku na święta 3 maja, 11 listopada prezydent Andrzej Duda zaprasza wszystkich byłych premierów, wszystkich byłych prezydentów. Krzysztof Łapiński dodał, że Andrzejowi Dudzie zależy na tym, żeby łączyć Polaków. Zaproszenia otrzymali także członkowie Prezydium Sejmu i Senatu, marszałkowie czy szefowie klubów parlamentarnych. Londyn ma 2 tygodnie na to, żeby poinformować Brukselę, jak zamierza uregulować swoje zobowiązania finansowe w związku z Brexitem. Takie ultimatum postawił Wielkiej Brytanii unijny negocjator do spraw Brexitu. Jego odpowiednik na Wyspach zaapelował z kolei o elastyczność. Obaj politycy spotkali się w Brukseli na 6. już rundzie negocjacyjnej, która nie przyniosła żadnego przełomu. Największe różnice zdań dotyczą pieniędzy. Beata Płomacka. Bruksela szacuje, że Wielka Brytania powinna wpłacić do obecnego europejskiego budżetu około 60 miliardów euro, nawet po opuszczeniu Unii. Nie domagamy się żadnych ustępstw, chodzi nam tylko o uregulowanie rachunków wynikających z Brexitu. Mówił unijny negocjator Michel Barnier. Londyn odrzucił te żądania, ale do tej pory nie opublikował swojego stanowiska negocjacyjnego. Unia Europejska, by wymusić na Wielkiej Brytanii przedstawienie oferty, zagroziła, że na grudniowym szczycie nie da zielonego światła dla rozmów o przyszłych relacjach handlowych, a na tych rozmowach władzom w Londynie bardzo zależy. Brytyjski minister do spraw Brexitu David Davis tak to komentuje. Elastyczność, wyobraźnia i dobre chęci po obu stronach są konieczne, by rozmowy w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii zakończyły się pomyślnie. Brytyjski minister powiedział, że liczy na pozytywną decyzję Unii, że w przyszłym miesiącu będzie zgoda na rozpoczęcie rozmów o umowie handlowej z Wielką Brytanią. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Postęp w rozmowach udało się osiągnąć w sprawie zagwarantowania praw Europejczykom w Wielkiej Brytanii po Brexicie, jednak do ustalenia pozostają jeszcze warunki dotyczące łączenia rodzin. I wciąż nierozwiązana jest kwestia jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Unia chce, żeby nawet po Brexicie właśnie Trybunał w Luksemburgu gwarantował prawa obywateli Unii. Wielka Brytania nie chce się na to zgodzić. Teraz w Trójce czas na sport. Studiut Tomasz Gorazdowski. O 20.45 nasze Orły rozpoczną grę, tym razem nie o punkty. Towarzysko zagrają z Urugwajem. Tak silnego przeciwnika wymyślił sobie nasz sztab szkoleniowy. I dobrze, dziś nie zobaczymy jednak na boisku Michała Pazdana i Roberta Lewandowskiego. Krzysztof Łoniewski. Pewnie gdyby to był mecz o punkty, Robert Lewandowski by zagrał, a tak może nawet powinien odpocząć, uważa prezes PZPN Zbigniew Boniek. Jak będzie grał wszystkie mecze, od A do Z w lidze, w Pucharze Niemiec, dojdzie do półfinału, czy gdzieś tam w Champions League, no to niestety w czerwcu no, organizm tego nie wytrzyma. Czyli dobrze było, że miał jakoś zmiennika, żeby na niektóre mecze te chyba jest lepsze, żeby mógł sobie odpocząć. Nasz kapitan zasłużył, żeby odsapnąć. W innej sytuacji jest Maciej Makuszewski. On nie ma zamiaru odpoczywać. Zmotywowany walczy o miejsce w kadrze na Mundial. Trzeba na każdym kroku być dobrze przygotowanym, dobrze prezentować się w klubie, żeby dostać powołanie na reprezentację, a później przyjechać i tutaj dać siebie wszystko, pokazać, że jest się wartościowym zawodnikiem dla tej drużyny i żeby trener miał pozytywne ból głowy. Pierwsza okazja, żeby zabić ćwieka selekcjonerowi dziś z Urugwajem. Kolejna w poniedziałek w spotkaniu przeciwko Meksykowi. Oj, wiem. Wszystko już wiemy. A dziś Brazylia zdążyła wygrać z Japonią 3-1. Oba zespoły zapewniły sobie awans do finałów w Rosji. Wieczorem zaś na Wembley najciekawiej zapowiadający się mecz Anglia-Niemcy. Chociaż w barażu dziś będą bić się Szwedzi i Włosi, więc tam też będzie bardzo ciekawie. Spora lista się zrobiła. Aż 12 zawodników znalazło się w reprezentacji Polski na zawody w Wiśle za tydzień, które rozpoczynać będą sezon Pucharu Świata. Wśród powołanych są m.in. Stoch, Kot, Żyła, Kubacki czy Hula, ale także mniej znani albo w ogóle nieznani. Kantyka, Wąsek czy Czyż. Skoczkowie skaczą za tydzień, narciarze alpejscy inaugurują swój sezon już w ten weekend. W sobotę pojadą panie, w niedzielę panowie. No i wyjaśniło się, że w niedzielę wystartuje sześciokrotny zdobywca kryształowej kuli, Austriak Marcel Hirscher. W sierpniu złamał nogę w kostce, przygotowania szły opornie, no ale jak widać udało się jakoś wykurować. Sezon już rozpoczęła Justyna Kowalczyk. Wynik w Młonio nie jest chyba najlepszy. Polka zajęła trzecie miejsce w sprincie klasykiem w zawodach FIS. Rok temu Kowalczyk wygrała te zawody, wyprzedzając i to sporo tą, która dziś wygrała, Norweżkę Svendsen. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV Philips 65 cali 4K Ultra HD A++ za 4999 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar Philips. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Przygotuj się na wyjątkowe zakupy. Tylko dzisiaj od godziny 17. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł, a otrzymasz voucher na kwotę 10 zł do wykorzystania w najbliższą niedzielę 12 listopada. Szczegóły i produkty wyłączone z promocji w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. W studio ekspert do spraw potomstwa pan Królik. Jaki jest sekret waszego sukcesu? To proste.

Orbison. To będzie ostatni mecz, proszę państwa, Artura Boruca w reprezentacji Polski. Były bramkarz m.in. Legii Warszawa z Celticą Glasgow podczas dzisiejszego spotkania z Urugwajem pożegna się z kibicami. Artur Boruc przyznaje, że w pamięci zachowa zarówno te dobre chwile spędzone z reprezentacją, jak i trudne momenty, jak na przykład ten w meczu z Irlandią Północną w 2009 roku, kiedy nie trafił w piłkę, a ta wpadła do polskiej bramki. Myślę, że awanse z reprezentacją do Mistrzostw Świata i Europy. Drugi moment, który pamiętamy chyba wszyscy, to jest mimo wszystko Irlandia. Pamiętam gol. A i będzie bramka! Jezus Maria, jaki błąd Boruca! Na prawą nogę było zagranie, ale żeby w ten sposób, 61. minuta i przegrywamy 1-3. Wtedy zdałem sobie sprawę, co jest ważne, co ważniejsze. Cieszę się, że potrafiłem się po tym podnieść. Jest to po prostu zawodnik, który przez wiele lat coś konkretnego do tej reprezentacji robił. Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Może nie legenda, ale na pewno piłkarz, o którym kibice prędko nie zapomną. W jakim sensie legenda? Stefan Szczepłek, dziennikarz sportowy Rzeczpospolitej. Dlatego, że pobił rekord Jana Tomaszewskiego pod względem gry bramkarza w reprezentacji Polski. Z tym meczem z Urugwajem będzie ich miał 65, Tomaszewski miał 63. To jest jedna sprawa, a druga to jest taka, że Artur Boruc jest jedynym polskim bramkarzem, który grał i w Mistrzostwach Europy, i w Mistrzostwach Świata. Wspaniały człowiek. Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski. Coś się kończy, coś wielkiego, coś wspaniałego, coś trwało wiele lat, coś co kiedyś jako młodszy chłopak miałem przyjemność oglądać przy telewizorze, później przeżywać to razem z Arturem Szatni. Pewien etap się zakończy i myślę, że na pewno łezka wokół się zakręci, dlatego też osobiście chciałem Arturowi podziękować za wszystko, za to co do tej pory zrobił, nie tylko dla nas, ale też chyba dla polskiej piłki, bo była to, jest postać, która zostanie zapamiętana na bardzo długo. Chłopak z Siedlec, któremu się spełniły marzenia, który najpierw przyjeżdżał do Warszawy pociągiem elektrycznym, żeby zobaczyć, jak gra jego ukochana Legia. Potem włożył koszulkę tej Legii. Teraz kibice Legii modlą się do niego. Zdarzyło mu się przecież raz przyjechać. Miał urlop czy kontuzję, nie pamiętam. No to oglądał mecz Legii na trybunie razem z kibicami. On był mistrzem Polski z Legią, on był mistrzem Szkocji z Celticiem, on grał w Serie A, on gra w Premier League. No ilu mamy takich piłkarzy w ogóle, a bramkarzy zwłaszcza. Jak grał w Celticu, no wiadomo, klubie katolickim, no to albo robił znak krzyża, odwracając się w kierunku trybuny protestanckich kibiców Rangersów, co było rodzajem prowokacji, niewątpliwie tak, albo wkładał t-shirt z wizerunkiem Jana Pawła II. Zdarzyło mu się spacerować po Elder Parku i zobaczył, że chuligani biją rodzinę, no to stanął w obronie. Zachował się i po warszawsku, i po siedlecku. To nie jest przypadek, że on jest powszechnie lubiany. Jest lubiany i za wyjątkową grę, jak i za to, jakim jest człowiekiem. Nie jest taki papierowy. Wydaje mi się, że nie będę w stanie ukryć swoich uczuć i na pewno będę szlochał schodząc z boiska. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, jak będzie. Serdecznie dziękuję już teraz za te momenty dobre i trochę słabsze, że wszyscy, którzy mnie wspierali, wspierają, byli ze mną. I za to jestem, będę do końca wdzięczny. Artur! Początek meczu z Urugwajem dziś o 20.45. Artura Boruca pytał Mariusz Krzemiński. Panie Arturze, pozdrawiamy, kłaniamy się i bardzo serdecznie dziękujemy. 18 minut po 17. Program trzeci. Audycja popołudniowa. To już za chwilę. Ray Charles. Think you'll never understand. I have refused the same demand all my life. Say no more. In my book there can be no blame. When you pretend I have no shame, you're half right. All along you kept trying to pin me down, turn me into your house clown. If I don't fit the bill, all the same, I love you then, I love you still. Wanna know the truth? I caught a nasty bug, and when it got a hold of me, I could not shake it free. A lasting blue note has been haunting me. It's like an old mistress forever chasing me. But say no more, I may not be an easy man, but the way you played your hand, I couldn't stand. It's too bad. There's much more we could have done, but now those days are dead and gone. Nothing lasts. All along you made me feel this useless guilt. Can you look back on what we built? I wonder what you saw in me. Tell me, was it real? Was it love? You tell me. Wanna know the truth? Panie Adamie, przepraszam, troszkę pan poczekał, ale nie chciałem panu Rejowi przerywać, bo piękna piosenka, prawda? To jest coś wyjątkowego, pan Rej. Co tam dobrego? Czy już? Bardzo proszę, naturalnie. Kłaniam się panu, pani i słuchaczom. Panie redaktorze, jak o 16 słyszałem radio Pański Głos, to kamień spadł mi serca. Bym był, miał taką perspektywę wygrać milion totka, ale usłyszeć pana głos, to oczywiście wybrałbym pana głos. Mhm. No to jest ale... pan wyjątkiem, bo ja bym zrobił odwrotnie. No widzimy, ale adrem. Mhm. 9 listopada 1963 roku złowiłem jak dotychczas największego szczupaka w życiu. Ważył ponad 12 kg. No to jest takie nieduże jeziorko w lesie, ale obfite w duże szczupaki. I tam wędkarze później łowili 14-kilogramowe szczupaki, a rybacy złowili w sieć szczupaka, który ważył 19 kg i wystawili go w akwarium w Olsztynie na Starym Mieście. Ciekawy jestem, czy do dzisiejszego dnia tam można złapać takie sztuki. Ja od 20 kilku lat w tą rocznicę jeżdżę na to jeziorko. Ostatnio wczoraj byłem z takim spinningiem, który można rzucić ponad 50 metrów nawet, nie? W zależności od ciężaru blaszki. Czyli na znaczną odległość. Tak, i w końcu udało mi się złowić jednego szczupaka, a on ważył, był 10 razy mniejszy. Wie pan, i to jest takie odzwierciedlenie stanu szczupaka. W 60-tych latach łowiliśmy w Polsce ponad 600 ton szczupaka. No teraz podejrzewam, że łowimy chyba 10 razy mniej. Wszystko dziadzieje, panie Adamie, nawet szczupaki. Pozdrawiam pana i dziękuję. 22 minuty po 17. Program trzeci. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Pani Katarzyna Kłosińska, witam panią profesor. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak niestety już wieczór. Umówiliśmy się, że dobry wieczór. Pan tak. Paweł ma ciekawe bardzo pytanie. Tak, pan Paweł Popiel tak. pyta o chrobrego. Mhm. To znaczy... O ten przydomek. O przydomek. Co oznacza i jak powstał przydomek chrobry? Otóż, no powiemy... Bolesław Chrobry, prawda? Pierwszy tak, król Polski. Tak. Otóż Chrobry był kiedyś zwykłym przymiotnikiem i oznaczał tyle co waleczny, odważny, śmiały, ale też jakby tu w tym przymiotniku on przynosił takie znaczenie nie tylko odwagi czy śmiałości, ale też mądrości takiej z tym związanej. A więc chodziło o taką odwagę wynikającą właśnie z rozwagi, z umiejętności podejmowania odważnych decyzji. I na przykład o Bolesławie tak pisano. Po zbiciu Jarosława, tutaj chodzi o zajęcie Kijowa w 1018 roku, Rusacy Bolesława Chrobrym, to jest przeważnym, dzisiaj byśmy powiedzieli rozważnym, śmiałym i wielkiego serca mężem nazwali. I tak wtedy już się mówiło o Bolesławie, ale też nie tylko o nim pewnie. Natomiast otrzymał on ten przydomek dopiero po śmierci. Wcześniej go po prostu nazywano Bolesławem I. A więc chrobry to był odważny, waleczny, śmiały. Dziś pani profesor postanowiła pochylić się nad bardzo poważną sprawą i dociec mianowicie, kto w naszym hymnie był zapłakany. No kto? Bo panie redaktorze, mamy czwartą zwrotkę hymnu. No i mam... tak. Już tam ojciec do swej Basi, tak? Mówi... No zapłakany. Mówi zapłakany. No to kto był zapłakany? No, na pierwszy rzut ucha i oka wszystko wskazuje na to, że ojciec był zapłakany. No bo ojciec mówi, już tam ojciec mówi zapłakany, prawda? Tak jakby ten zapłakany odnosił się. Tak, ale to nawet pasuje do całości, bo być może on jest wzruszony faktem, że tam nasi biją w tarabany. Tak jest. I ze wzruszeniem, a już troszkę leciwy, wzruszony, łzy ciekną, ślozy, jak się dawniej mówiło. I opowiada Basi. To niesłuszna koncepcja? No raczej chyba nie. A tak się starałem. No, bo możemy się zastanowić w ogóle, czy to możliwe, żeby ten ojciec był zapłakany, skoro przekazywał córce dobrą wiadomość. To znaczy, oczywiście mógł być zapłakany z powodu wzruszenia, o którym pan redaktor mówił. Ale... też pamiętajmy, że kłóciłoby się to z takim stereotypowym wyobrażeniem o mężczyznach, którzy, jak wiadomo, mają być męscy, a nie mazgaić się, prawda? A więc w tym hymnie naszym, w tym tekście, to Basia była zapłakana. I mamy tutaj po prostu gwarową formę, nie jedyną zresztą w tekście Wybickiego. A tutaj, gdzie mamy już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany, to w dzisiejszym języku by to brzmiało, już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakanej. Nej, tak, tak, ona. Ona była zapłakana, bo Józef Wybicki, jak wiemy, żył w drugiej połowie XVII wieku. Pieśń Legionów powstała pod koniec, to znaczy, przepraszam, XVIII oczywiście. Ten tekst powstał pod koniec XVIII wieku. Wówczas większość Polaków posługiwała się gwarami i nawet ludzie wykształceni właśnie używali gwary i to nie tylko w mowie, ale też w piśmie. Inaczej mówiąc, ludzie wykształceni rzadko znali ortografię ogólnopolską. To dopiero... Szczęściarze. To szczęściarze. Powiedziałaby dzisiejsza młodzież. Tak, tylko więcej, że tutaj... nikt tego nie wymagał. No właśnie, oni po prostu zanosili książki do druku, czy jakieś teksty do druku i to drukarze poprawiali i drukarze po prostu jakby ujednolicali, ale to też zresztą często nie było takie jednolite. Inaczej poprawiał drukarz w Krakowie, inaczej na przykład drukarz gdzieś tam w jakiejś innej części Polski. W każdym razie Wybicki pochodził z Pomorza, dokładniej z Będomina pod Kościerzyną. Jedną z cech tego regionu jest, ale też i wielu innych regionów, było wymawianie na przykład takie dla naszej starej matki zamiast dla naszej starej matki. Albo do ty dobry niewiasty, zamiast do tej dobrej niewiasty. Prawda? Więc tutaj to końcowe ej dla naszej starej matki, czy do tej dobrej, było wymawiane jako y albo i, a więc dla naszej starej było dla naszej stary. I w związku z tym właśnie to już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany, w języku ogólnym brzmiałoby już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakanej. No i po prostu tego drukarz nie poprawił, dlatego że nie pasowałoby, nie byłoby tam rymu, prawda? Bo tam biją w tarabany, no tej formy tarabany nie dałoby się już zamienić, nie wiem, na coś innego, jakiejś tarabanej. Ale w tekście hymnu mamy oczywiście ten refren Marsz, Marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski i tu wyraźnie mamy włoskiej, śpiewamy, prawda? Jest przymiotnik z ziemi włoskiej, a w rękopisie było Marsz, Marsz Dąbrowski do Polski z ziemi włoski. I tutaj też było, czyli włoski, nie włoskiej. I tutaj też była zachodziło to zjawisko fonetyczne, o którym wcześniej powiedziałam, czyli zamiana tego końcowego ej w i, w tym wypadku w i. I tutaj drukarz zamienił z włoski na włoskiej, no bo jakby to wiedział, że to jest forma ogólna i też no, to nie zmieniło sensu, prawda? Mamy z ziemi włoskiej do Polski. Natomiast formy zapłakany na zapłakanej już nie zmienił. Troszkę dlatego... mnie pani profesor zafrapowała tą uwagą, że ten ojciec taki poważny i że mąż i że nie może, broń Boże, płakać. No może mógł, ale to ja jednak sobie... Basia była zapłakana. No chyba. Tak, ale ja bym sobie z chęcią ogłosił na przykład koniec naszego spotkania i uważam, że troszkę tam pochlipać i lekko zapłakać mogę. Proszę, panie. Albo mówić do zapłakanej, która żałuje, że to już koniec. Oboje płaczą. Tak. I w tym momencie kurtyna. I kurtyna. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Katarzyna Kłosińska, tymczasem już 17.30. Skrót wiadomości przed nami. Krzysztof Zyblewski. PiS złożył w Sejmie projekt zmian w kodeksie wyborczym. Będą dotyczyły wyborów samorządowych. Mają zwiększyć przejrzystość głosowania i obywatelską kontrolę. Według posłów Prawa i Sprawiedliwości reforma ordynacji ma m.in. zapobiec koncentracji władzy w rękach jednej osoby czy ugrupowania. Ma temu służyć dwukadencyjność prezydentów, burmistrzów, wójtów, począwszy od 2018 roku. Zniesione zostaną wybory większościowe do rad wszystkich szczebli i zastąpione proporcjonalnymi. Organizacją wyborów samorządowych zajmie się Państwowa Komisja Wyborcza. Donald Trump i Władimir Putin uścisnęli sobie ręce podczas otwarcia szczytu współpracy ekonomicznej Azji i Pacyfiku w Wietnamie. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji przywitali się, gdy uczestniczący w szczycie przywódcy ustawili się do wspólnego zdjęcia. Trump i Putin podali sobie ręce i zamienili kilka słów. Następnie politycy zasiedli za stołem, ale amerykański i rosyjski przywódca nie siedzą obok siebie. Jak na razie nie zaplanowano spotkania w cztery oczy, ale rzecznik Kremla mówi, że Moskwa cierpliwie pracuje nad zorganizowaniem takiej rozmowy. Incydent koło francuskiej Toulouse. W Blagnac samochód wjechał w grupę studentów. Ranne zostały trzy osoby. Według francuskich mediów dwie z nich są w stanie ciężkim. Kierowca został zatrzymany. Na razie nie wiadomo, czy był to atak terrorystyczny. Pełny serwis Trójki o 18, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. W studiu Elżbieta Szczerbak. Rosną płace. Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale tego roku wyniosło 4255 zł i 59 groszy, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 4,9%, podał dziś Główny Urząd Statystyczny. Tymczasem, jak wynika z innych danych GUS, co czwarty lokator zalega z czynszem za mieszkanie. Na koniec 2016 roku łączne zadłużenie z tego tytułu wyniosło 4 miliardy 600 milionów złotych, z czego zaległości wobec gminy wyniosły 2 miliardy 25 milionów złotych. Firmy rodzinne oczekują docenienia ich wkładu w rozwój kraju. O kluczowej roli, jaką pełnią w polskiej gospodarce oraz napotykanych przez nie trudnościach dotyczących m.in. sukcesji, dyskutowano dziś w Łodzi podczas 10. zjazdu. To trzon polskiej gospodarki, mówiła prezes inicjatywy firm rodzinnych Ewa Sopkiewicz. To jest filar. Wartości są podstawą bytu każdej firmy. To jest zaufanie, to jest odpowiedzialność za naszych pracowników, to jest odpowiedzialność za następne pokolenia. Zawsze firmy rodzinne miały problemy. To jest niespójność prawa. To jest to, że prawo nie jest egzekwowane. W Polsce jest 1,5 miliona firm rodzinnych, zatrudniają połowę wszystkich krajowych pracowników i wytwarzają blisko 2/3 produktu krajowego brutto. Senatorowie jednogłośnie i bez poprawek przegłosowali ustawę o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, dzięki której do 2020 roku 19,5 tysiąca szkół otrzyma dostęp do bezpłatnego szybkiego internetu. Świadczenie usług szkołom ma rozpocząć się od 1 września przyszłego roku. Resort cyfryzacji szacuje wartość inwestycji na 320 milionów złotych, które mają zostać pozyskane ze środków unijnych, a utrzymanie sieci przez 10 lat ma kosztować budżet państwa 1 miliard złotych. I na koniec zaglądamy na rynki finansowe. Za nami kolejna sesja spadkowa. Indeks największych spółek WIG20 stracił 0,83%. Obroty na rynku głównym przekroczyły 914 milionów złotych. Najwyższe odnotowano na akcjach Eurocashu. Na rynku walutowym natomiast euro kosztuje obecnie 4,23 zł, dolar 3,63 zł. O groszy więcej trzeba zapłacić natomiast za franka szwajcarskiego, a kurs funta to 4,79. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie gospodarkapolskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Trójka.

Sama pani przyrządza? Oczywiście. Obieram ziemniaczki, najpierw je płuczę, rzucam do wody, daję łyżeczkę soli. Gotują się 17 minut. Dlaczego akurat tyle? Dlatego, że to jest krócej i mniej gazu się zużyje. Będą dobre. Ziemniaki same w sobie są niskokaloryczne, zawierają dużo witaminy C, zawierają potas. Ada Kostrz-Kostecka, dietoterapeutka. Jeżeli ziemniaki są jedzone w towarzystwie mięsa i tłuszczu, no to niestety jest to zestawienie tuczące. Dlatego, że ziemniaki należą do grupy węglowodanów. Zaczyna się trawienie już w ustach i do trawienia węglowodanów potrzebne jest w żołądku inne pH i inne enzymy trawienne niż do trawienia białka, czyli mięsa. Polska stała się centrum uprawy ziemniaka. Wojciech Nowacki ze Stowarzyszenia Polski Ziemniak. Takim pewnikiem, kiedy on trafił do Polski, to jest po zwycięstwie Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. W darze dla swojej ukochanej Marsieńki król Jan III Sobieski sprowadził ziemniaki do Polski. Teraz czego próbuję, tego białego? To jest nowy sos bazyliowy. Pyszne. Wieczarki? Wieczarki z cebulą w sosie śmietanowym. Jeżeli jemy ziemniaki w towarzystwie warzyw, to jest zupełnie inaczej. Te ziemniaki są lekkostrawne, dobrze się trawią i wtedy mogą nam służyć. Pomnik Pyry w Poznaniu miał pokazać poznaniakom, że w tym miejscu organizujemy nasze doroczne święto, czyli Dni Pyrlandii. Izabela Urbanowicz, organizatorka festiwalu Pyrlandia. Doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby jakoś uświetnić to miejsce. Objechaliśmy okoliczne żwirownie, gdzie szukaliśmy kamienia, który kształtem i kolorem przypominać będzie ziemniaka. Przywieźliśmy go na miejsce, no i uroczyście go odsłoniliśmy. Od tego czasu poznańska pyra jest takim miejscem dosyć charakterystycznym. Można się umówić przy pyrze. Z wody gotowane, smażone. Ziemniaki się nie nudzą. O ziemniaki pytała Agnieszka Szwajgier. Imponuje mi państwa znajomość historii muzyki. Pan Damian, ale również pan Jarek piszą i przypominają, że to nie wokalista Bonnie M, tylko Gumbay Dance Band przechodził pod płonącą poprzeczką w teledysku do Sun of Jamaica. Przekażę koledze Wałkuskiemu. Dziękuję za aktywność społeczną. Basia? But every minute, every hour, I play a waiting game. 'Cause once again, the spring is all around. Proszę pozostać z nami. To już za chwilę Puls Trójki. That greets me every day. You stand by me, I stand by you. All's good and well. So I day by day and night by night, I play a waiting game. 'Cause my world will soon be turning upside down. In summer, blame it on the summer. I can't help how summer makes me feel. Blame it on the summer. I don't care if what I feel is real. Blame it on the summer. Can't explain what summer makes me do. I want to break away. Time resigned, come what may. You keep on loving me, and I still keep on wishing. 'Cause every hour here in silence, the game remains the same. And the summer makes my world turn upside down. Oh, summer, blame it on the summer. I can't help how sad. Summer, I don't care if what I feel is real. Blame it on the summer. Can't explain what summer makes me do. I want to break away and fly away, 'cause summer makes me run away from you. I want to break away and fly away. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Powiało chłodem w relacjach Polski z Ukrainą. Według naszego MSZ ostatnie działania Kijowa stawiają pod znakiem zapytania deklarację strategicznego partnerstwa z Polską. Z kolei dziś szef ukraińskiego IPN-u porównał działania polskich władz do tych putinowskiej Rosji. Polsko-ukraiński konflikt o pamięć trwa więc w najlepsze. A z nami telefonicznie dr Andrzej Szeptycki, Uniwersytet Warszawski. Mam nadzieję, że się słyszymy. Słyszymy się, dobry wieczór. I Paweł Purski z portalu Eastbook.eu. Witam panów w Trójce. Idzie zima w relacjach polsko-ukraińskich? Czy ta zima już jest? Na początek to pytanie do Andrzeja Szeptyckiego. No, ja myślę, że na pewno taka jesień już długo trwała, typowo środkowoeuropejska. Zima, mam nadzieję, że jeszcze nie, ale lato się skończyło dawno. Paweł Purski. Faktycznie lato już od dłuższego czasu, przynajmniej od czasu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, no jakby już tego w stosunkach pomiędzy Polską a Ukrainą nie ma. Jeszcze była taka euforia jakiś czas temu po Majdanie, no ale teraz... Kiedy zaczynają na pierwszym planie być tak naprawdę stosunki historyczne, trudne nasze stosunki historyczne, to trudno nam faktycznie o jakieś ocieplenie. Panowie, kto odpowiada za pogorszenie tych relacji? Czy to Warszawa, czy to może Kijów? Gdzie ta linia przebiega tutaj podziału? Andrzej Szeptycki? Ja myślę, że tutaj wina czy odpowiedzialność leży po części po każdej stronie. To znaczy... O tym, że jest konflikt pamięci, to myśmy wiedzieli od dawna, co najmniej od 10, jak nie od 70 lat. Natomiast po 2014-15 roku, czyli po Euromajdanie na Ukrainie i po wyborach prezydenckich i parlamentarnych w Polsce, pojawiła się taka nowa, bardziej aktywna polityka historyczna w Polsce i na Ukrainie. I wtedy się pojawiły nowe problemy, ale myśmy sobie jeszcze tłumaczyli Polacy Ukraińcom, Ukraińcy Polakom, eksperci dziennikarzom, że różne deklaracje, ustawy historyczne na Ukrainie czy uchwała o ludobójstwie wołyńskim, że one nie są wymierzone bezpośrednio w te relacje, że my chcemy uszanować naszych bohaterów. Teraz to się zmieniło, panie doktorze? Ja myślę, że to się zmieniło, dlatego że w ciągu ostatnich kilku tygodni, kilku miesięcy widzimy dość wyraźnie, że historia staje się już orężem politycznym. To znaczy nie jest tak, że my się nie lubimy, bo się nie zgadzamy co do historii, ale my zaczynamy wykorzystywać argumenty historyczne po to, żeby zrobić przykrość temu drugiemu. I co więcej jeszcze, i to jest dla mnie osobiście, ponieważ zajmujemy się tą tematyką wspólnie z panem Purskim od paru lat, mianowicie to jest szczególnie przykre, to, że osoby, które były zaangażowane po polskiej stronie i po ukraińskiej od kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat w tę współpracę, ten dialog polsko-ukraiński, niektóre z tych osób zaczynają nagle niesłychanie krytycznie mówić o tym drugim państwie. I to jest też bardzo symptomatyczne, bo to pokazuje tę zmianę nastrojów nie tylko na poziomie politycznym, ale też na tym takim poziomie społecznym. Czyli ewidentnie jest zmiana. A panowie, takie proste pytanie zdawałoby się. Czemu strona ukraińska nie godzi się na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej? Paweł Purski. Polska strona przynajmniej próbuje to tłumaczyć w taki sposób, że mamy ze swojej strony, z Polski, z Ministerstwo Kultury po jednej stronie, a po drugiej stronie mamy do czynienia z Ukraińskim Instytutem Pamięci Narodowej, któremu przewodzi słynny Wołodymyr Wiatrowicz, ta postać, która w Polsce jest teraz wręcz, rzekłbym, demonizowana w wielu kwestiach. Moim zdaniem trochę na wyrost jest to robione. Bo też to pokazuje, jak osoba, która faktycznie jest urzędnikiem państwa ukraińskiego, jest traktowana obecnie tutaj przez władze polskie, jeśli na jej temat, wprost bądź nie wprost, wypowiada się z jednej strony albo minister spraw zagranicznych w Polsce, albo na przykład prezydent. No dobrze, ale to jest jednak decyzja państwowa, że takiej ekshumacji nie ma, to jest decyzja Ukraińców. Czemu oni się na to nie godzą? Wydaje mi się, że nie ma tutaj kwestii na razie porozumienia nie tyle o jakby... No, ten problem historyczny, tutaj raczej to nie o to chodzi. Wydaje mi się, że może jest na razie strach przed jakimiś kwestiami dotyczącymi tego, co się dzieje obecnie w stosunkach pomiędzy Ukrainą a Rosją, tego, żeby w jakiś sposób nie zaogniać. Moim zdaniem jest to zła decyzja ze strony Ukrainy w tym momencie i należałoby faktycznie to dojść do jakiegoś... Pytanie do pana Andrzeja Szeptyckiego. Jaką pan widzi odpowiedź na to pytanie? Prezydent Duda w ostatnim wywiadzie mówił wprost, że ukraińska strona zakłamuje historię. Znaczy, ja myślę, że są dwie... trochę odrębne sprawy, a w każdym razie nie tożsame, prawda? Jedna to jest kwestia wizji historii i tutaj się, zwłaszcza jeśli chodzi o rzeź wołyńską, różnimy. Natomiast jeśli chodzi o te o ekshumację, to tutaj myślę, że zarówno jest to kwestia ogólnego klimatu polityczno-historycznego. No, w Polsce doszło do demontaży nielegalnych wprawdzie niekiedy, ale jednak pomników poświęconych ukraińskiej powstańczej armii, co przez stronę ukraińską zostało źle przyjęte, dlatego że dla większości Polaków UPA to są zbrodniarze, dla części Ukraińców, aczkolwiek nie zawsze dla większości, to są bohaterowie, więc jest taki wymiar właśnie polityczny, o którym ja mówiłem, tych trudności. Natomiast być może również jest wymiar historyczny, to znaczy Ukraińcy z Wiatrowiczem na czele opowiadają się za wizją tego okresu wojennego na zasadzie pewnej symetrii, prawda? To jest teza Wiatrowicza o tej rzekomej wojnie polsko-ukraińskiej. No i w tym momencie dość drażliwym pytaniem jest kwestia liczby ofiar, bo to, że ofiary były i po polskiej stronie, i po ukraińskiej, to, no to nawet dla polskich historyków nie ulega wątpliwości. Natomiast jednocześnie no, tych polskich ofiar było zdecydowanie więcej i w związku z tym no właśnie jakieś takie ich policzenie aptekarskie może tę tezę o wojnie polsko-ukraińskiej osłabić. Czyli mówiąc krótko, na razie jesteśmy w punkcie wet za wet. No pytanie, jak z tej sytuacji wyjść? Ukraińcy proponują, to jest ukraińskie MZ, proponuje wprowadzenie no, słynnej formuły przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Prezydent Duda mówi, musi najpierw spaść słowo przebaczacie, przebaczcie ze strony Ukraińców i wtedy my możemy przebaczyć. Wydaje mi się, że tutaj jednak formuła wybaczamy i prosimy o wybaczenie nie do końca zadziała w stosunkach z Ukrainą, bo ona też była, że tak powiem, formułowana w trochę inny sposób i pierwszą tą jakby grupą w tej oryginalnej formule, która to wystosowywała, to były tak naprawdę ofiary, czyli wówczas Polska w stosunku do Niemiec, jeśli chodzi o oba episkopaty. No tutaj wydaje się, że nie do końca jest zgoda do tego, kto chce być ofiarą w tym całym konflikcie, bo ze strony Ukrainy widzę także takie ciągoty do tego, by nazywać się siebie ofiarą, a to jest tym bardziej wzmacniane jeszcze tym, że faktycznie Ukraina w danym momencie jest ofiarą agresji rosyjskiej. Więc ta formuła tutaj w mojej ocenie nie do końca będzie miała zastosowanie. Natomiast to, że trzeba uczynić krok w tył, to jest fakt. I pierwszą możliwością do uczynienia tego kroku w tył teraz, ona tak naprawdę została wystosowana ze strony Ukrainy po to, żeby spotkały się te komitety przy prezydencji. przy prezydentach obu. Z polskiej strony przewodniczącym tego komitetu jest minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydent Andrzej Duda potwierdził, że w grudniu odwiedził Ukrainę. Tutaj było sporo wątpliwości, jeżeli chodzi o tę wizytę. No pytanie, czy polska strona powinna chociażby zakazać wjazdu do Polski tym ukraińskim urzędnikom, którzy blokują ekshumację. Pojawiły się głosy, że właśnie tak się stanie, Andrzej Szeptycki. Znaczy, no to już jest, zwłaszcza wobec urzędników państwowych wysokich, decyzja o charakterze bardzo nieprzyjaznym. Ukraińcy próbowali to w pewnym momencie wobec działaczy samorządowych z Podkarpacia niektórych i pamiętamy z jakimi reakcjami w Polsce. To była błędna decyzja ukraińska, żeby było jasne. W moim zdaniem to się spotkało. Więc ja myślę, że nie tędy droga. Myślę, że bardzo cennym jest ta inicjatywa, żeby się tym zajęły najwyższe władze państwowe. Myślę o Komitecie Prezydentów, dlatego że no, w tej chwili sytuacja już zaszła tak daleko, że tylko na najwyższym szczeblu można podjąć próbę rozwiązania tego problemu. Ja bym jeszcze dodał, ja się zgadzam z Pawłem Purskim, że ta formuła nie bardzo mi się wydaje odpowiednia. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Jeszcze dwa powody bym dodał. Znaczy, po pierwsze, relacje polsko-niemieckie, czy druga wojna i relacje polsko-niemieckie w tym okresie były zupełnie inne od relacji polsko-ukraińskich. W jednym przypadku mieliśmy państwo totalitarne, Niemcy i jego ofiarę, a w drugim przypadku mieliśmy konflikt, który był dużo bardziej konfliktem etnicznym, konfliktem o charakterze po części międzysąsiedzkim. Nawet jeżeli go wykorzystała, skanalizowała i nasiliła ukraińska powstańcza armia, więc tutaj jest dużo trudniej, tak jak mówił Paweł, wskazać ofiarę i wskazać winnego w dłuższej perspektywie. Panowie, to jeszcze na koniec pytanie o ten wątek, który przy okazji rozmów o relacjach Polski z Ukrainą naturalnie się pojawia, czyli czy ten spór osłabia polskie bezpieczeństwo w kontekście Rosji? Zawsze jest tak, że to, co się dzieje na wschodzie, to jest dla naszego bezpieczeństwa ważne. I stąd jest w ogóle, to jest główne założenie polskiej polityki wschodniej, jakbyśmy na to nie patrzyli. Jeżeli coś nam zaczyna przesłaniać strategiczne te stosunki, no to zaczynamy mieć jakiś problem. I faktycznie też nawet w wypowiedziach polskich najwyższych władz, począwszy od tego artykułu miesiąc temu, który minister Waszczykowski napisał, było to podkreślone, że to był taki pojednawczy artykuł, że te strategiczne stosunki z Ukrainą są ważne. Minister Waszczykowski tak naprawdę powtarzał to ostatnio na antenie Radia Maryja, także mówił, jakby też pokazywał, dodawał, robił powiedzmy krok w tył w tej kwestii. Więc w mojej ocenie nie możemy sobie dopuścić w tej części Europy do takiej sytuacji, że Polska będzie w jakikolwiek sposób osamotniona, więc powinniśmy dbać też o relacje w tym momencie z Ukrainą Andrzej, i z Niemcami. I jeszcze Andrzej Szeptycki, mamy dosłownie 15 sekund, proszę o krótką wypowiedź. Bez wątpienia ten konflikt pamięci osłabia pozycję Polski, a w związku z tym pośrednio również jej bezpieczeństwo. To nie ulega wątpliwości. Bardzo panom dziękuję. Dr Andrzej Szeptycki, Uniwersytet Warszawski, Paweł Purski, portal eastbook.eu. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego kupujesz na ryneczku Lidla? Codzienne dostawy. To jest dla mnie najważniejsze. Bo kiedy bym nie przyszedł, to jest świeżo. Tyle dobrego z polskich pól i sadów. Ale też sporo egzotyki. I zawsze mogę spróbować czegoś zupełnie nowego. No to zapraszamy na ryneczek Lidla. Już teraz słodkie kaki aż 52% taniej. Tylko 3,79 za kilogram. 3,79. A słodkie pomelo jedynie 4,49 za kilogram. 4,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych.